ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลึกซึ้งเท่าใดในภูมิโพธิสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มาหยิบคำว่าโพธิหรือต้นโพขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะเทศถึงเรื่องโพธิวันนี้โพธินี่แปลว่าตรัสรู้ความรู้ตรัสรู้เป็นความรู้ในระดับตรัสรู้โพธินี่แปลว่าความรู้ในระดับตรัสรู้แต่ในเทรวาสนี่ทำไมถึงไปเข้าใจว่าเป็นความรู้ประเภทที่ไม่ใช่ตรัสรู้ก็ไม่รู้ไปเข้าใจว่าเป็นความรู้ในระดับรู้เฉยๆอ่ะใช่ว่าตั้งใจจะอธิษฐานตนเองสู่พุทธภูมิก็เรียกว่าโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีโพแต่โพของเขานั่นคือยังไม่ตรัสรู้มีโพอะไรก็ไม่รู้โพธิสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีโพเพียงแต่เป็นสัตว์ที่ตั้งใจจะมีโพแต่ไม่มีโพอาตมาว่าเอานั่นโพธิสัตว์ของคุณโพธิสัตว์ของคุณคือสัตว์ของคุณในตั้งใจจะมีโพแต่ไม่ยังไม่ได้โพแต่ของอาตมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตั้งใจจะมีโพและได้โพแล้วด้วยนะเป็นความหมายต่างกันนี่ไม่ได้ทะเลาะกันนะต่างคนต่างเข้าใจเขาจะจํากัดความแค่นั้นก็เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ของทางเถรวาทเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์นี่แหละสัตว์ระดับมนุษย์นี่แหละปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็บำเพ็ญเพียรแต่ไม่มีโพยังเป็นปุถุชนตลอดกาลที่เป็นที่เขาไปกำหนดให้เป็นปุถุชนตลอดกาลก็เพราะว่าสายเถรวาทเนี่ยเขาเข้าใจว่าถ้าเป็นอาริยะเป็นโสดาบันขึ้นไปโสดาสกิทาอนาคาอรหันเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันแล้วถ้าจิตตรัสรู้เป็นโสดาบันขึ้นมาเป็นภูมิอริยะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเป็นพระอรหันต์และจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างเก่งที่สุดก็จะต้องอยู่ได้7ชาติเกิดมาได้7ชาติแค่นั้นน่ะเพราะโสดาบันชั้นแย่ที่สุดก็คือโสดาบันสัตตคัตตุปรมโสดาคือโสดาบันที่จะเกิดมาอีก7ชาติเท่านั้นน่ะก็จะต้องเป็นพระอรหันต์พอเกิดอย่างมากอีก7ชาติได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้เขาก็เข้าใจซ้อนลงไปอีกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องตายแล้วศูนย์เลยมันก็ไม่ได้บำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นพระอรหันต์ซะก่อนแล้วนี่เป็นพระอรหันต์ก่อนไม่ได้ว่างั้นเลยนะนี่คือความใจของความเข้าใจของเถรวาทเป็นพระอรหันต์ก่อนไม่ได้คือเป็นพระอรหันต์ก่อนต้องตายแล้วศูนย์นี่เป็นความเข้าใจของเถรวาทเลยว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วต้องตายแล้วศูนย์จะเกิดมาบำเพ็ญต่ออีกไม่ได้นั่นก็ด้วยถ้าเป็นอริยะแล้วจะต้องเกิดอีก7ชาติเป็นอย่างมากเกิดไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าถ้าเกิดแค่7ชาติแล้วนี่เป็นพระโสดาบันแค่7ชาติและบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าอีก7ชาติมันก็ขัดแย้งกับหลักธรรมอีกพระพุทธเจ้านี่เอากว่าจะบำเพ็ญนี่โอ้โหไม่ใช่แค่7ชาตินะมันบำเพ็ญกันนานับชาตินับเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือให้เป็นอริยะนี่ไม่ได้เกิดกั้นให้เป็นอริยะไม่ได้คืนกั้นแล้วคืนเป็นอริยะแล้วถูกล็อกเลยต้องเกิดอีก7ชาติแล้วจะต้องเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะ7ชาตินี่ยังไงก็บำเพ็ญแค่7ชาติเป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โหไม่ได้แน่เพราะโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นแสนชาติล้านชาติกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นานนับกับกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเมื่อเขาตักกะโดยการตรรกะเหตุผลคิดคำนึงคำนวณด้วยเหตุด้วยผลเอาเขาก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอริยะไม่ได้ด้วยเหตุประการอย่างที่อาตมาอธิบายไปบ้างนี่คือความเข้าใจของเถรวาทอาตมาก็ยิ่งเห็นได้แล้วว่าเถรวาทนี่ไม่เข้าใจถึงปรมัตถ์ไม่เข้าใจจิตเจตสิกไม่เข้าใจถึงภูมิธรรมของอริยะไม่เข้าใจความตรัสรู้ไม่เข้าใจโลกุตระ ไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่เกิดเป็นอริยภูมิอย่างแท้จริงเนี่ยศึกษาเราเรียนมาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ศึกษากันมามากมายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจนี้ได้อาตมาเองอาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่ประกาศด้วยปากแต่อาตมาประกาศเพราะอาตมาว่าอาตมามีภูมิโพธิสัตว์อาตมาก็มาสาธยายภูมิอย่างที่โพธิสัตว์พึงมีมาให้พวกเราฟังแล้วก็ให้พวกเราเอาไปปฏิบัติพิสูจน์แล้วอาตมาก็ประกาศว่าอาตมามีอริยคุณมีอริยธรรมบรรลุธรรมเข้าไปสู่ความตรัสรู้แต่อาตมาไม่ประกาศเท่านั้นว่าอาตมาสูงสุดเท่าไหร่อาตมาบอกแต่เพียงว่าติดตามอาตมาไปให้นานๆแล้วจะรู้ว่าอาตมาคือใครอาตมาเคยพูดแต่อย่างนี้แต่ต้นเนี่ยพูดหน้าดูเหมือนกันนะพูดอย่างอหังการพอได้เหมือนกันนะพูดที่ว่าติดตามอาตมาไปเถอะไปเรื่อยๆศึกษาเราเรียนศึกษาฝึกฝนตามไปได้จะรู้ว่าอาตมาคือใครอาตมาไม่ได้บอกว่ายอดนั้นอาตมาคือใครอาตมาเป็นอย่างไรอาตมามีภูมิแค่ไหนอาตมาไม่ได้พูดทั้งหมดอาตมาพูดแต่เพียงพอสำเนาซึ่งพูดในลักษณะอาตมายืนยันว่าอาตมาถ่อมตนอาตมาถ่อมตนอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นอะไรเต็มที่หรอกอาตมาถ่อมตนด้วยซ้ำขนาดอาตมาถ่อมตนนี่แหละเขาก็หาว่าอาตมาคุยโตมันไม่รู้จะว่าไงมันกลับตลับปัดกันหมดอาตมาถ่อมตนเขาก็ว่าอาตมานี่โอหังอวดดีอวดตัวอวดตนยกตนข่มท่านตลอดเวลาอาตมาก็ฟังอาตมาก็จะไปว่าเขาได้ไงเขาอยากจะว่าเขาก็ว่าอาตมาก็ฟังเขาเท่านั้นแหละเขาจะว่าก็ว่าไปก็ฟังเขามันถูกมั่งผิดมั่งก็แล้วแต่เขาว่าเราก็ฟังเอาทีนี้โพธิที่หมายถึงคุณธรรมโพธิหมายถึงคุณธรรมที่ได้ตรัสรู้อย่างน้อยก็โสดาจะโสดาปัตติมรรคก็ตามเรียกว่าเริ่มมีปัญญาแบบตรัสรู้ปัญญาตรัสรู้ก็คือมันรู้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนชนิดเริ่มต้นมีมรรคมีผลเริ่มต้นมีมรรคมีผลหมายความว่าได้เดินเข้าไปแล้วโพชฌงค์เนี่ยอาตมาแปลโพชฌงค์อีกอย่างนึงก็คือการก้าวโพชฌงค์เนี่ยคือการก้าวโพชฌงค์หรือโพธินี่อันเดียวกันโพชะโพชะโพชะสระโอพอพานชอช้างชอกระเชอเนี่ยโพชะเนี่ยกับโพธินี่อันเดียวกันแปลว่าตรัสรู้ความรู้ตรัสรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโพชฌงค์7ก็คือการ9ซึ่งเขาก็แปลกันการ9 7 9แต่เขาไปแปลเป็นรูปธรรมว่าพระพุทธเจ้าคลอดออกมาการเกิดของพระพุทธเจ้าด้วย9 7 9เขาไม่หมายความเขาไม่ได้เข้าใจว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าด้วยการ9 7 9คือหลักโพชฌงค์7นี่แหละแต่เขาไปแปลว่าการเกิดของพระเจ้าต้อง979เพราะงั้นเขาไปแปลเป็นนิยายไปเลยว่าโอ้ถ้าพระเจ้าคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ปุ๊บออกมาปั๊บนี่นะพยาบาลยังไม่ได้ล้างเลยนะพยาบาลยังไม่ได้จับไปล้างเลยเดินก่อนเลยเดิน9มับ2 9 3 9 4 9ไปถึง79อาตมาก็เคยถามคนที่เขาบอกว่าเดิน79เนี่ยอาตมาก็ถามว่าแล้วพอถึง9ที่7แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในลักษณะอย่างไรล้มแมะลงหรือว่ายืนแข็งอยู่กับที่แล้วก็คนค่อยมาอุ้มไปหรือว่าเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบได้ก็เมื่อคุณนึกว่าคุณเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาคลอดจากท้องแม่ปั๊บท้องพระมารดาปั๊บเดินมับไป79ใช่มั้ยมันก็ต้องมีลักษณะต่อใช่ไหมก็ต้องมีนิยายต่อใช่ว่าเมื่อยืนอยู่ที่9ที่7แล้วทำไมไม่9ต่อไปอีกเป็น9ที่8หมดแรงใช่ไหมหมดแรงแล้วล้มแหมลงใช่ไหมหรือว่าพอ9ที่7แล้วก็เลยยืนแข็งอยู่หรือว่าพระนางกำนันที่เป็นนางพยาบาลมาอุ้มออกไปก่อนตอนนั้นหรือยังไงก็ไม่มีใครตอบอาตมาได้นะ นั่นเขาก็อธิบายเป็นแบบรูปธรรมนี่อาตมาก็แกล้งพูดให้มันสนุกสนุกหน่อยนะพูดให้เขาจำนนด้วยพูดให้เขาจำนนด้วยมันไม่ใช่หมายความว่าการก้าวอย่างก้าวเป็นรูปธรรมตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนั้นมันเป็นภาษาธรรมมันเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนการก้าวอันนี้979เนี่ยคือโพชฌงค์7เข้าไปอธิบายแปลกันว่าพระพุทธเจ้าท่านไปเผยแผ่ธรรมะไปเดินไปเผยแผ่ธรรมะถึง7แคว้นอะไรก็แล้วแต่ก็ตีความไปเยอะแยะนะแต่อาตมาไม่ตีความตีเคิมอาตมาชัดเจนชัดเจนชัดแจ้งในตัวอาตมาเองเลยว่าการก้าวอย่างนี้เป็นการก้าวของศาสนาพุทธการก้าวด้วย979โดยสูตรโพชฌงค์7นี่แหละคือการก้าวไปสู่พุทธะก้าวไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ก้าวไปสู่ความเป็นพุทธะที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สูงสุดขั้นอรหันต์เลยด้วย979นี่แหละนี่โพชฌะหรือโพชฌงค์เพราะฉะนั้นคำว่าโพชฌงค์ก็คือโพชฌะบวกองค์องค์แห่งความตรัสรู้7อย่างนี้มีตั้งแต่สตินี่นี่มาใช้เรียกว่าโพชฌงค์แล้วนะไม่ได้เรียกโพธิแล้วนะโพธิก็ได้เรียกโพธิปักขิยธรรมเรียกโพธิก็ได้โพธิปักขิยธรรมก็คืออันเดียวกันกับโพชฌงค์นี่แหละขยายเป็นสูตรใหญ่เป็นโพธิปักขิยธรรม7หลักเหมือนกันโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์ปัจจัตถิสัมโพชฌงค์แล้วก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่7ในโพธิปักขิยธรรมก็มี7หลัก1สติปัฏฐาน4ก็เทียบได้กับสติสัมโพชฌงค์สมปัฏฐาน4ก็เทียบได้กับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อิทธิบาท4ก็เทียบได้กับวิริยะสัมโพชฌงค์อินทรีย์5ก็เทียบได้กับปิติสัมโพชฌงค์พละ5ก็เทียบได้กับปัจจัตถิสัมโพชฌงค์ทีนี้โพชฌงค์ของโพชฌงค์7นี่มรรคพระ5แล้วก็มีโพชฌงค์7โพชฌงค์7กับมรรคองค์8ก็เทียบได้กับโพชฌงค์ก็ดีมรรค8ก็ดีก็คือสมาธิกับอุเบกขาปฏิบัติมรรคองค์8ก็พยายามปฏิบัติตามหลักธรรมทางเอกทางเดียวนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติใหญ่เลยอริยสัจ4ซึ่งจะเรียนรู้ละลดกิเลสไปจนกระทั่งถึงฐานนิพพานคืออุเบกขาเจออาตมาอธิบายมากมายแล้วแม้แต่เวทนา108หรืออธิบายไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาเวทนาที่เป็นเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาด้วยซึ่งเป็นฐานนิพพานไปถึงอุเบกขานี่คือไม่ทุกข์ไม่สุขและไม่ทุกข์ไม่สุขและอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างมีวิชาหรืออย่างมีภูมิปัญญาส่วนสมาธินั่นก็คือการเดินโพชฌงค์7เดินโพชฌงค์7ในโพชฌงค์7ก็มีการสั่งสมจิตเป็นสมาธิอยู่ในนั้นเป็นอุเบกขาอยู่ในนั้นด้วยเมื่อกี้บอกไปแล้วโพชฌงค์7ข้อที่6ก็คือสมาธิข้อที่7ก็คืออุเบกขาโพชฌงค์7นั่นแหละปฏิบัติอย่างนี้แหละขัดเกลามาละลดมาละลดมาอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือโพธิปักขิยธรรม7ข้อก็เป็นข้อขยายหรือเป็นหลักใหญ่สูตรใหญ่เลยของโพชฌงค์7นั่นเองนะเพราะฉะนั้นโพธิหรือโพชฌงค์โพชะเนี่ยอันเดียวกันทีนี้โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์แตกต่างจากสติธรรมดาสติสามัญอย่างไรอาตมาแบ่งเป็น3สติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนหรือสติสัมโพชฌงค์ต่างกันแล้วสติของคนธรรมดานี่พวกนี้พวกไม่เสียสตินี่คนที่นั่งอยู่นี่คือคนไม่เสียสติคนมีสติแต่เป็นปุถุชนมีสติถ้าเสียสติไม่มีสติไม่มีสติคุณก็เลอะเลอะเลือนๆละใช่ไหมไม่มีสติคุณเลอะเลอะเลือนๆละคุณต้องเป็นคนที่มีสติอยู่สติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าทำอะไรแต่ยังไม่เข้าใจถึงขั้นว่ารู้ สติรู้วิจัยเข้าไปถึงอะไรต่ออะไรในตัวเองวิจัยจิตวิญญาณโดยเฉพาะหรือวิจัยกายกรรมวจีกรรมอาจจะมีสติแล้วอาจจะวิจัยกายกรรมวจีกรรมได้ว่าเออกายกรรมนี้มันเป็นอกุศลกายกรรมอย่างนี้เป็นกุศลวจีกรรมอย่างนี้เป็นอกุศลวจีกรรมอย่างนี้เป็นอกุศลอาจจะมีสติพอวิจัยนี้ได้แต่ไม่สามารถหรือไม่ได้เรียนรู้วิธีวิจัยจิตวิจัยจิตในจิตจนสามารถวิเคราะห์จิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นมิจฉาจิตที่มันไปเป็นตัวเกิดตัวตั้งที่เป็นมิจฉาพาให้เกิดสภาพมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะซึ่งมีจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมีตัวเหตุเรียกว่าตัวสมุทัยอกุศลสมุทัยหรือตัวเหตุที่เป็นตัวมิจฉาเหตุและเข้าใจสัมมาเหตุหรือเหตุที่ดีหรือเป็นกุศลเหตุที่ดีเข้าใจอกุศลเหตุในจิตจริงๆต้องวิจัยต้องมีธรรมวิจัยลึกไปถึงขนาดนั้นแล้วก็สามารถลดอกุศลเหตุอยู่ในจิตซึ่งเป็นตัวสมุทัยทุกสมุทัยหรือเป็นตัวอกุศลเหตุต่างๆนี้ได้จริงมันถ้าเมื่อคุณเรียนรู้ที่อาตมาอธิบายให้ฟังในลักษณะของมิจฉาทิฏฐิสูตรที่ท่านบอกว่าก็ปกตินี่แหละปฏิบัติมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโสตะวิญญาณมีจักขุวิญญาณมีวิญญาณทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายวิญญาณทางใจแล้วก็มีสัมผัสมีจักขุสัมผัสมีโสตสัมผัสมีคานะสัมผัสมีชิวหาสัมผัสคือมีสัมผัสทางตามีตาแล้วก็ไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายไปสัมผัสทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์หรือแม้แต่ธรรมารมณ์มีใจสัมผัสในใจเองอยู่รู้แล้วก็เกิดเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกปรุงมาเป็นสุขเวทนาปรุงเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอุเบกขาเวทนาก็ตามก็จับอุเบกขาจับสุขเวทนาจับทุกขเวทนานั้นได้วิจัยจนกระทั่งถึงขั้นว่ามันมีอินทรีย์พละอย่างสุขอย่างอ่อนๆเป็นโสมนัสเวทนาหรือสุขหรือทุกข์อย่างอ่อนๆเรียกว่าโทมนัสเวทนาแบ่งเป็น5เป็นสุขเวทนาโสมนัสเวทนาเป็นทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็น5ก็สามารถแบ่งออกได้รู้จักน้ำหนักอินทรีย์ของสุขทุกข์หรืออุเบกขาอีกด้วยนี้เป็นต้นก็สามารถเรียนรู้อาการของจิตพวกนี้จริงๆโพชฌงค์หรือโพธิก็คือสามารถรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกมีธรรมวิจัยสามารถวิจัยเข้าไปมีสติไม่ใช่สติอย่างปุถุชนทำชั่วก็ไม่รู้กุศลก็ไม่รู้อกุศลก็ไม่รู้ส่วนกัลยาณชนนั้นสามารถรู้กุศลอกุศลอยู่บ้างโดยทางกายทางวาจาแต่จิตวิจัยอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไม่รู้ก็เลยไม่สามารถรู้ว่าจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและมีวิธีรู้จักจิตและมีวิธีลดละจางคลายจิตส่วนที่เป็นอกุศลให้ได้ไม่มีวิธีเพราะฉะนั้นกัลยาณชนเนี่ยจะปฏิบัติธรรมะแต่เพียงอันนี้ดีก็ไปประกอบกรรมดีกายกรรมวจีกรรมใจก็มุ่งคิดให้ดีทำสิ่งดีไม่ได้วิจัยละเอียดละออในจิตอย่างที่อาตมาว่ารู้จิตเจตสิกอย่างละเอียดไปในสภาพอย่างที่ไปถึงเวทนาในเวทนา108ถึงขนาดนั้นไม่ละเอียดเหมือนอย่างนี้ของพุทธเจ้านี่ละเอียดจึงไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสติสัมโพชฌงค์จึงเป็นสติที่เหนือชั้นกว่ากัลยาณชนเหนือชั้นกว่าสติปุตุชนสติปุตุชนบอกแล้วว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วทำมั่วอยู่ทุกวันนี้เต็มไปหมดน่ะดีชั่วแล้วแต่กิเลสจะบันดาลทำตามใจกิเลสส่วนคนที่ตั้งใจดีหน่อยเป็นกัลยาณชนก็พยายามรู้ว่ากรรมชั่วในกายกรรมชั่ววจีกรรมชั่วแม้แต่จิตคิดชั่วเขาก็พอรู้เหมือนกันอย่าไปคิดชั่วพยายามระงับแต่ไม่มีวิธีละเอียดอย่างที่เป็นโพชฌงค์เขาก็สามารถทำฝืนกดข่มหรือว่าภาคเพียรอุตสาหะให้ทำดีได้บ้างแต่ไม่ถึงรากเหง้าไม่ถึงราก ของสมุทัยอย่างแท้จริงจึงทำได้พอสมควรศาสนาหลายศาสนามากมายก็ทำดีได้ในระดับกัลยาณชนเพราะไม่มีทฤษฎีรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานหรือปรมัตถธรรมได้เก่งเหมือนศาสนาพุทธไม่ได้มีทฤษฎีโพธิปักขีธรรมหรือโพชฌงค์เจ็ดเหมือนพุทธจึงทำไม่ได้ละเอียดละออเท่าเพราะฉะนั้นแม้แค่สติสัมโพชฌงค์เขาก็แยกแยะสติที่เป็นสติของปุถุชนสติกัลยาณชนหรือสติอาริยชนเข้าขั้นสติสัมโพชฌงค์เขาก็แยกไม่ได้ผู้จะปฏิบัติธรรมะเป็นอาริยะไปสู่นิพพานได้จริงจิตจะต้องแยกแยะได้มีสติและก็มีธรรมวิจัยในขั้นรู้จักจิตเจตสิกและวิเคราะห์กุศลเหตุอกุศลเหตุมีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือมีความเพียรจนกระทั่งสามารถลดละกิเลสได้รู้ทิศทางได้อาตมาพูดถึงมิจฉาทิฏฐิสูตรเมื่อกี้นี้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วเกิดเวทนาแล้ววิจัยเวทนาออกสติปัฏฐาน4ในโพธิปักขิยธรรมรู้กายในกายรู้กายนอกกายรู้กายในกายรู้เวทนานอกเวทนารู้เวทนาในเวทนาเนี่ยต้องรู้องค์ประชุมเรียกว่ากายที่มันประชุมทั้งมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปจนกระทั่งถึงอุปาทายรูปรูปที่ต่อเนื่องกันมาถึงนามธรรมก็รู้กายในกายเพราะฉะนั้นองค์ประชุมของอารมณ์องค์ประชุมของความรู้สึกเรียกว่าเวทนาคือกายในกายเพราะฉะนั้นเราจะเอากายในกายนี่แหละเป็นองค์ประชุมทั้งหมดเนี่ยตามที่เรากำหนดได้มาวิจัยเรียกกายในกายนั้นว่าเวทนาหรือความรู้สึกก็ได้เรียกว่าอารมณ์ก็ได้อารมณ์ทั้งหมดอารมณ์รวมๆอารมณ์รวมๆนี่แหละคือกายในกายแล้วก็เจาะลงไปในอารมณ์นั้นแยกวิเคราะห์อารมณ์นะว่ามันมีเวทนาอะไรบ้างความรู้สึกอะไรบ้างมันอะไรมาปรุงมีอกุศลเหตุมาปรุงเรียกว่าสังขารเจตสิกมันมาปรุงมีสังขารเจตสิกบางอย่างมาปรุงในจิตนั้นก็ได้เนี่ยไอ้ที่พูดในภาษาเยอะแยะคุณก็ต้องอ่านสภาพจิตจริงๆตามที่ศึกษาที่อาตมาบอกไปไปพิสูจน์ไปปฏิบัติจนสามารถเห็นอนิจจังมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นอนิจจังอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วจิตของเราเนี่ยสมมติมันมีองค์รวมเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถอาจจะวิเคราะห์ออกแล้วด้วยนะเราสามารถวิเคราะห์ว่านี่เป็นอกุศลเหตุเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานมางั้นเถอะแต่คุณก็ไม่สามารถทำให้กิเลสนี่มันลดลงนอกจากไม่ลดลงแล้วไม่เที่ยงเลยนะปล่อยไปมันโตด้วยมันเพิ่มกิเลสโตด้วยมันบำเรอตนมันมีอำนาจคุณก็เห็นความไม่เที่ยงที่เป็นปรมัตถ์มันไม่เที่ยงแต่มันหนาขึ้นกิเลสหนาขึ้นก็เป็นปุถุชนนี่แหละเป็นการเห็นตัวเองถ้าเราเห็นจิตเจตสิกของตัวเองอย่างนี้คุณก็เห็นความจริงความจริงของความเป็นปุถุชนเป็นยังไงเคยเห็นไหมนี่เคยเห็นของตัวเองไหมโอ้มีตาทิพย์นอกจากมีตาทิพย์แล้วยังมีญาณปัญญาในระดับพุทธปัญญาด้วยนะเนี่ยการเห็นการปฏิบัติจนเขายังก็ไปเห็นจิตเจตสิกแบบนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาในระดับปฏิบัติแล้วก็อ่านจิตเจตสิกเรียกว่าอ่านปรมัตถ์อ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานไงอ่านจิตออกวิจัยเจตสิกออกแม้คุณจะยังไม่ชนะคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิละแค่สุตตมยปัญญาแค่จินตามยปัญญาแค่ปัญญาที่คุณเองคุณฟังเรียนรู้มาด้วยฟังและคุณก็เอาไปคิดไปนึกไปทบทวนโอ้โหผกผันตรรกศาสตร์เยอะแยะเลยเรียนรู้ประเรียน9ประเรียน18มาก็คิดตามเฉยแต่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติจนมีตาทิพย์จนมีญาณเข้าไปยังเห็นจิตเจตสิกของตนเองเลยคุณได้จะรู้หลักสูตรรู้แต่ทฤษฎีเข้าใจทฤษฎีเก่งชัดเจนยังไงก็ตามแต่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นกิเลสตัวเองเห็นอนิจจังของกิเลสอนิจจังเพราะมันกิเลสหนาขึ้นคุณไม่รู้จักความเป็นปุถุชนของตนเองคุณยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิตามหลักเกณฑ์ของมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นอนิจจังนี่อนิจจังเป็นไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตา ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเนี่ยอนิจจังมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่เห็นเป็นด้วยความเป็นอนิจจังสักกายทิฏฐิสูตรเห็นด้วยความเป็นทุกขังอัตตานุทิฏฐิสูตรเห็นด้วยความเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ระดับปรมัตถ์ไม่ใช่ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แบบตรรกศาสตร์ว่าโอ้ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่มีตัวตนสัพเพธัมมาอนัตตาติโอ้ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเป็นตรรกศาสตร์ใช่อะไรมันก็ไม่ยั่งยืนอะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นแหละสุดท้ายมันจะศูนย์จนได้ละกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีก็แล้วแต่มันต้องศูนย์เดาได้คะเนได้ด้วยตรรกศาสตร์ด้วยการเข้าใจด้วยเหตุผลเท่านั้นได้คนเห็นอนัตตาเนี่ยคนมีอนัตตาเนี่ยคนได้อนัตตาเนี่ยเป็นอรหันต์นะเป็นอริยะขั้นอรหันต์ชนะเป็นนิพพานนะอนัตตาเนี่ยนี่เถียงกันอยู่เนี่ยนิพพานเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยหมดอัตตาเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอรหันต์นะเป็นนิพพานนะนิพพานเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นนิพพานนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจอนัตตาอย่างนี้นี่จับไหล่ถามหน่อยสิว่าโอ้คุณรู้แล้วนะอนัตตาได้แล้วอนัตตาคุณเป็นอรหันต์หรือยังไปถามเขาดูสิฮะเขาจะมังกุเขาเรียกว่ามังกุเก้อเขินเขินไม่อรหันต์ก็ได้วะยังไม่กล้าตอบแน่นอนใครจะกล้าตอบมันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะนี่เข้าใจกันง่ายๆเข้าใจได้อย่างนี้ตรรกศาสตร์แต่อนัตตาที่อาตมากำลังอธิบายนี่ไม่ใช่อนัตตาตรรกศาสตร์พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นอนิจจังทีนี้ถ้าคุณสามารถทำเหตุมีสัมมประธานสังวรประธานสังปหานประธานภาวนาประธานสามารถปฏิบัติภาวนานี่คือภาวนาเนี่ยภาวนามยปัญญาเลยปฏิบัติกระทำจนคุณสังวรก็คือระวังแล้วก็พยายามปฏิบัติจริงๆจนกระทั่งสามารถประหารกำจัดทำลายทำลายให้กิเลสมันลดหน่อยได้มันร้อยหนึ่งลงเหลือ 99.99 ก็ยังก็ช่างลดได้จิตหนึ่งเหมือนกันเถอะนะได้ 99.99 ลดจากร้อยก็ทำให้จางคลายลงได้หน่อยนึงยิ่งคุณทำลงไปเห็นว่าโอ้โหกิเลสเราลดลงนี่เข้าใจชัดเลยแน่ใจว่ามันลดมันบางกว่าเก่ามันลดลงได้อย่างน้อยกว่าเก่าจริงๆคุณยิ่งเห็นชัดเจนอย่างนี้นะคุณทำให้มันลดลงได้นี่คือไม่เที่ยงแล้วคุณตีมันแตกมันไม่คงที่มันไม่คงร้อยกิเลสร้อยมันไม่คงร้อยมันมีน้ำหนักอินทรีย์ของมันกำลังของมันหรือว่าเนื้อหาของมันมันไม่ร้อยคงที่ลดมันลงได้เลยว่าวิราคะจางลงได้นั่นแหละคุณกำลังมีมรรคมีผลกำลังพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วกำลังเข้าสู่สักกายพ้นสักกายทิฏฐินิดหนึ่งลดละตัวตนของกิเลสลงมาได้นิดนึงสักกายก็แปลว่าตัวตนตัวตนที่ใหญ่เนี่ยลดลงมาได้หน่อยแล้วลดเหตุแห่งทุกข์จริงลดสมุทัยแห่งทุกข์จริงทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุตัวนี้เองจับโจรได้เลยเนี่ยเราทุกข์สักกายทิฏฐิสูตรเห็นในความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เจาะลงไปถึงเหตุแห่งทุกข์ทำลายเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ลดโอ้รู้แล้วนี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่การจางคลายแห่งทุกข์เพราะลดถูกเหตุแห่งทุกข์โอ้โหมันอะไรมันจะแม่นถึงขนาดนั้นไอ้ที่พูดนี่แม่นไหมนี่เห็นไหมฟังธรรมะโพธิรักพูดแล้วจะเห็นชัดเจนแม่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยคุณข้อสำคัญฟังภาษารู้แล้วปฏิบัติตัวจริงให้มันมีนะเอาแต่ฟังไปแล้วก็ได้แต่แค่ภาษาไปคุยโม้อาตมาไม่อยากให้พวกเราได้แต่แค่ภาษาไปเถียงเขาไปถกเขาไปโต้เขาเอาเนื้อแท้ให้ได้แล้วไปโต้เขาตอนนี้เรามันไม่จนทางถ้าคุณเองคุณท่องภาษาไปโต้เขาหักภาษามาสู้คุณเดี๋ยวเธอเมาหมัดคุณสู้คารมเขาไม่ได้ตายอันนี้ตกมาตายมาเยอะแล้วพวกที่เก่งแต่ภาษาไม่มีสภาวะแต่ถ้ามีสภาวะนะรับรองคุณอธิบายเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาที่เขาพูดเป็นภาษาวิชาการภาษาเทคนิคเทอมไม่ต้องก็ได้ภาษาจุกทุ่งก็ได้คุณจะจับเอาสภาวะมาอธิบายได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการลดสักกายทิฏฐิหรือทำให้พ้นสักกายทิฏฐิก็คือสามารถเลยขั้นมิจฉาทิฏฐิมาเลยขั้นอนิจจัง ไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงเพราะกิเลสโตขึ้นแต่ไม่เที่ยงเพราะกิเลสจางคลายลงตามเห็นความจางคลายลงได้นั่นแหละคุณก็ทำไปเรื่อยๆลดสักกายะลงไปลดสักกายะลงไปจนกระทั่งเหลืออัตตาที่มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอัตตานี่เป็นภาษากลางๆเรียกตัวตนสักกายะก็ตัวตนหรืออัตตานี่ตัวตนอาสวะก็ตัวตนเพราะฉะนั้นคุณสามารถลดอัตตาที่เป็นภาษากลางๆนี่แหละตัวตนนี่ลงจากสักกายะลงมาเรื่อยลดเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งถึงอาสวะเหลือตัวตนน้อยหนึ่งอาสวะคุณก็สามารถดับอาสวะไม่เหลือตัวตนของกิเลสศูนย์ไม่มีตัวตนอนัตตาคุณต้องมีญาณเห็นจริงรู้จริงของตนเองว่าอนัตตาไม่มีตัวตนหรือสุญญตาไม่เป็นอื่นอีกแล้วจนสามารถเห็นรู้อันนี้มีญาณรู้อันนี้แหละไม่มีตัวตนหรือสุญญตาไม่เป็นอื่นอีกแล้วจนสามารถเห็นรู้อันนี้มีญาณรู้อันนี้แหละนี่คุณเห็นอนัตตาไม่ใช่อนัตตาปกสาแต่เป็นอนัตตาสภาวะเป็นไตรลักษณ์ที่มีสภาวะรองรับเห็นอนัตตาปรากฏเพราะกิเลสมันไม่มีตัวตนละกิเลสในเรื่องไหนในเหตุปัจจัยไหนก็ตามใจของคุณคุณสามารถเห็นอนัตตาได้โพชฌงค์7ก็คุณก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละโพธิปักขิธรรมเนี่ยสามารถรู้และก็เรียนรู้สมุทัยมาจนกระทั่งสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานหมายความว่าทำให้เกิดผลได้จนกระทั่งรักษาผลอนุรักษณาประทานอิทธิบาท4ทำเรื่อยๆทำให้เกิดเจริญเรื่อยๆเรียกว่าเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำนะทำอย่างนี้แหละเรียกว่าครบคุณทำอย่างที่ทำไม่ผลนี่แหละทำไปให้มันเกิดผลแล้วก็ทำเกิดผลทำให้เกิดผลทำให้เกิดผลทำให้มากมากมากมากมากมากจนคุณมั่นใจจนมันเป็นอย่างโอ้โหเป็นอัตโนมัติจนเป็นเองจนเป็นตัฏฐตาเป็นเองเป็นอย่างนั้นเองเลยไม่ต้องไปทำมันก็เกิดคล่องแคล่วโดยตัวมันเองเลยเป็นอย่างชำนาญเป็นในตัวมันเองจึงเรียกว่าอัตถตาอวิทตาคือเป็นอย่างนี้แหละไม่แปลเป็นอื่นแล้วไม่แปลไปไม่แปลไปจากนี้อนัญญัตตานี่อื่นจากอันเนี้ยจากตถตาเนี่ยอวิทตานี่เป็นตถตามันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเองอวิทตาไม่แปลเปลี่ยนไปจากอันนี้อนัญญัตตาอื่นจากอันนี้ไม่เป็นอีกไม่มีอีกแล้วอันนี้สมบูรณ์อันนี้จึงเป็นเชื้อแท้ถาวรมั่นคงนิยตะเรียกว่าเป็นความเที่ยงแท้ลักษณะเที่ยงแท้นี่แหละมันทำให้คนเข้าใจผิดว่านิพพานหรืออนัตตาเที่ยงวนมหาอัตตาอีกมหาความเที่ยงมหานิยตะมหาความทรงสภาพจริงมันมีสภาพที่แน่นอนมั่นคงแต่มันเป็นสภาพศูนย์นะมันมีสภาพไม่มีตัวตนนะเห็นมันภาษามันซ้อนไปซ้อนมาตถตาอนัตตาอันนี้เป็นตถตาของอนัตตามันเป็นของจริงตถะนี่แปลว่าความจริงแปลว่าสิ่งจริงสิ่งจริงที่ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นอนัตตานะมันเป็นความศูนย์นะและมันได้อย่างที่เรียกว่ามันมั่นคงยั่งยืนทุวังทวังก็แปลว่ายั่งยืนมันเป็นอย่างนี้ยั่งยืนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อย่างไม่ปรีแปรเปลี่ยนเป็นอื่นเลยมันก็เลยสับสนกับคำว่าเที่ยงแท้คำว่าอัตตาคนก็เลยเข้าใจไม่ได้ความจริงก็เอามาปนว่ามันต้องโอ้โหถ้ามันกลับไปกลับมามันก็ไม่ใช่สิมันไม่เที่ยงแท้มันไม่กลับไปกลับมาจริงๆเพราะอัตตาเขาก็ไปเข้าใจเป็นสัจตะสัจตะก็คือเป็นตัวตนถาวรนิรันดรก็เลยเอาสัสตะมาเข้าใจเป็นอัตตานี่คือความสับสนของผู้ที่ไม่มีของจริงไม่มีสภาวะจริงมันละเอียดแล้วมันคล้ายกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะผู้ที่มีโพธิปักขิยธรรมหรือผู้ที่มีโพชฌงค์7โพชฌงค์7ในโพชฌงค์3สติปัฏฐานเอ้ยไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์วิริธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกับมีโพธิปักขิยธรรม3 คือ4หลัก4อ่ะที่อาตมาให้เลขสำคัญเอาไว้4 5 7 8นะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่4 3หลักเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็เท่ากับสติสัมโพชฌงค์สัมมาปัฏฐาน4ก็เท่ากับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อิทธิบาท4ก็เท่ากับวิริยะสัมโพชฌงค์นี่เป็นตัวปฏิบัติแท้ๆปฏิบัติแล้วสามารถสัมมาปัฏฐาน4ก็สามารถสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานได้ผลขึ้นมาอันนั้นแหละมันก็เกิดผลขึ้นมาเป็นปิติหรือเป็นปัสสัทธิเรื่อยๆคือได้ดีปิตินี่คือได้ดีและคุณก็จะมีอุปกิเลสซ้อนพอได้ดีก็ดีใจกับสิ่งที่เราได้ดีโอ้โหหลาบของเราแล้วเนาะเราได้มรรคได้ผลคุณได้เงินได้ทองได้เพชรได้พลอยคุณก็ยังปิติดีใจได้ประสบผลสำเร็จแค่นั้นปฏิบัติทำได้อริยคุณคุณจะไม่มีปิติให้มันรู้ไปเลยใครที่ได้ที่รู้แจ้งเห็นจริงของตัวเองเนี่ยโอ้มันดีใจภาคภูมินั่นก็เป็นอุปกิเลสลดอุปกิเลสความยินดีในดีที่ได้นี้ด้วยลดด้วยถ้าไม่ลดคุณก็จะร้องติดยินดีนี่หนักเข้าก็กลายเป็นมานะกลายเป็นคุยโม้เป็นสาเถยะเอาไปอวดไปโอเอาไปเบ่งไปข่มคนอื่นเดี๋ยวก็ได้เรื่องได้เรื่องมากๆก็ได้เลือดได้เดือดมาได้มากๆเขาก็ได้ลงได้มาหลายตัวนะได้เรื่องมาได้เลือดนะได้เลือดมาได้ลงเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราเองเราเรียนรู้ที่จะเป็นอุปกิเลสตัวที่จะพาไปร้ายอีกซ้อนอยู่เนี่ยลดอุปกิเลสตัวปีติที่เป็นตัวดีใจแต่เราได้ดีมีขั้นได้ดีได้ดีขึ้นไปลดอุปกิเลสด้วยกำลังก็จะมีมากขึ้นปฏิบัติซ้ำไปอีกทำให้มากพหุลีกำมังภาวนาทำให้เกิดผลอย่างนี้เกิดไปเรื่อยๆก็ไปอ่านดูมุมสงบปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ได้ดีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ได้ดีอย่างนี้กิเลสสงบระงับด้วยความสงบระงับในการเป็นโลกีก็ลดลงด้วยปัสสัทธิคุณจะมีญาณเห็นปัสสัทธิมีปัญญาตรัสรู้คือโพธิหรือโพชฌงค์องค์ในการตรัสรู้เห็นอ๋ออย่างนี้เองความสงบแบบโพชฌงค์อย่างนี้เองความสงบแบบโพธิอย่างนี้เองความสงบที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสงบเท่านั้นสะกดจิตเอาไว้แล้วก็สงบหรือไปอยู่ในสถานที่สงบสงบแล้วโอ้ยสงบตรงโว้ยเข้ามาในสติอโศกนี่สงบดีนะไปอยู่ข้างนอกนอนอยู่ในร้านค้าร้านขายนักธุรกิจมันยุ่งชะมัดเลยเข้ามาที่นี่สงบดีไม่ใช่ความสงบแค่สถานที่ไม่ใช่ความสงบแค่สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ความสงบแค่สะกดจิตลงไปแล้วก็ไปอยู่ในภพสงบเท่านั้นแต่เป็นความสงบที่เห็นความสงบพิเศษความสงบเพราะปฏิบัติมีอริยคุณสงบเพราะกิเลสมันอ่อนแรงสงบเพราะกิเลสมันลดบทบาทสงบเพราะเราชนะกิเลสสงบเพราะกิเลสมันตายเลยตายชนิดไม่ฟื้นเลยนี่สงบถาวรแต่เราจะปฏิบัติธรรมหรือเราจะมีบทบาทการงานได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นด้วยไม่ใช่สงบแล้วก็ยืนต้องลืมตาก็ไม่ได้ถ้าคืนลืมตาขึ้นมาแล้วไม่สงบแล้วต้องลั่งหลับตาสะกดจิตลงไปถึงจะสงบเท่านั้นได้ยินเสียงกวนหูหน่อยก็ไม่สงบแล้วทนไม่ได้นี่ไม่นี่สงบแม้เสียงจะได้ยินอยู่หูจะได้ยินหูตาจะได้เห็นรูปจมูกได้กลิ่นรสอะไรต่างๆมีทวารทั้ง6อ่ะแต่ที่บอกว่ามีรูปมีโสตะมีตาจักขุโสตะมีรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมีผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนารู้สึกด้วยแต่วิเคราะห์วิจัยเวทนาดับสิ่งที่เป็นเคหสิตาเวทนาได้อีกด้วยเป็นเนกขัมมะเวทนาจนกระทั่งแข็งแรงจนกระทั่งโอ้โหตั้งมั่นยืนยันมั่นคงแม้กิเลสจะมาเหตุแห่งกิเลสจะมากระทบสัมผัสกระแทกกระเทือนเราก็อยู่เหนือมันจึงเรียกว่าโลกุตระจิตจิตอันนี้ลดกิเลสลงไปได้แล้วจิตสงบอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เป็นเหตุแห่งกิเลสแบบโลกโลกีก็ตามจึงอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกแต่เหนือโลกไม่ต้องหนีโลกแล้วก็บอกว่าตัวเองสงบ สงบท่ามกลางโลกียะอยู่ในโลกียะแต่เราก็มีอำนาจเหนือโลกียะทำอะไรเราไม่ได้เพราะเหตุแห่งกิเลสมันไม่มีที่เราเลยมันไม่รับมันไม่ติดมันล่อนมันเป็นนิวตรอนมันสะเทินมันไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับภาวะของกิเลสโลกีนั่นอีกเลยนี่คือตัวสมบูรณ์บริบูรณ์ของโลกุตรจิตเพราะงั้นเมื่อเป็นปิติเป็นปัสสัทธิสั่งสมให้เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์คือตั้งมั่นสมาธิหมายคำว่าตั้งมั่นหรือใจนี่มันตั้งมั่นจิตนี่มันตั้งมั่นในสภาพที่กำลังปฏิบัติอย่างนี้แหละลงไปจนลึกซึ้งลึกซึ้งไปถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ฐานนิพพานเป็นเนกขมัสเป็นเนกขมัสสิตะอุเบกขาอย่างที่เคยอาตมาเคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะมาจนกระทั่งถึงเวทนา18เป็นเคหสิตะเวทนาอีก18เป็นเนกขมสิตะ18ก็เกิดจากทวารทั้ง6ทวารทั้ง6บ้างก็เรียกว่าสุขบ้างก็เรียกว่าทุกข์บ้างก็เรียกอุเบกขาเพราะฉะนั้นสุขอย่างนี้เป็นแบบสุขโลกโลกทุกอย่างนี้ทุกอย่างเคหสิตะทุกอย่างคนโลกโลกอุเบกขาอย่างนี้เป็นอุเบกขาอย่างคนโลกโลกเดี๋ยวนี้ก็อธิบายอุเบกขาอย่างคนโลกโลกกันเยอะจะเข้าใจอุเบกขาสัมโพชฌงค์หรืออุเบกขาอย่างปัญญาตรัสรู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัญญาอย่างภูมิโพธิภูมิโพชฌงค์ก็ยังเข้าใจกันยากพระมาได้อุเบกขาฐานอาตมาบอกว่าฐานนี้คือฐานนิพพานจิตมันว่างจากสุขจากทุกข์อย่างโลกีแล้วเป็นวูปสโมสุขสุขสงบระงับจากกิเลสว่างจากกิเลสมันสบมทบดปกตหหจจมชยรรไม่เชื่ออย่าลบหลู่มชยรรมันสบายจริงๆนะเราจะรู้ธรรมรสจะรู้จักวิมุตติรสเป็นรสสงบวิมุตติรสเพราะฉะนั้นโพธิหรือโพชฌงค์ปัญญาตรัสรู้อย่างนี้นี่มีพระพุทธเจ้าเกิดจึงมีโพชฌงค์เจ็ดเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์เจ็ดไม่เกิดหรือมรรคองค์แปดเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์แปดจึงเกิดส่วนพวกเรานั้นน่ะเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาก่อนแล้วยังศาสนายังถ่ายทอดมาจนถึงวันนี้เสร็จแล้วก็เลือนไปมากโพชฌงค์ก็เลือนไปมากโพธิก็เลือนไปมากจนกระทั่งกลายเป็นโพธิสัตว์ก็คือสัตว์อยู่ใต้ต้นโพยังไม่มีปัญญาตรัสรู้เขาอธิบายเป็นไม่ได้ถ้าคือไม่เป็นโพธิสัตว์มีปัญญาตรัสรู้แล้วมีอริยคุณแล้วอย่างที่อาตมาอธิบายตอนต้นเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ได้เป็นบุรุษเจ้าให้แต่ตั้งจิตอย่างเดียวตั้งไปแล้วบำเพ็ญยังไงไม่รู้บำเพ็ญอริยคุณก็ไม่รู้โสดาสกิทาอนาคาก็ไม่รู้พอจะตัดสรุปทีนึงพวดเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยโอ้โหไม่รู้ว่าสูตรไหนก็ไม่รู้อาตมาก็เมาเขาเหมือนกันนะเทรวาสนี่เมาเขาจริงๆเลยไปอั้นเอาไว้ยังไงกันให้เป็นปุถุชนอยู่นั่นแล้วประเทศประพฤติไปแต่อย่าตัดสรุปนะอย่าเป็นอริยะนะอย่านะถ้าคืนเป็นอริยะได้ประเดี๋ยวมันจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนี่คือแนวคิดของเถรวาทที่กำลังเมาหมัดอยู่ทุกวันนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องอาตมาพูดไปก็ท้าว่าพูดเอาเองไอ้ตรงนี้น่าคิดนะขอบคุณที่ไม่ต้องหาหรอกอาตมารับว่าอาตมาพูดเอาเองจริงๆเพราะอาตมามีภูมิปัญญานี้เองอาตมาปฏิบัติมาชาตินี้ไม่ได้เรียนจากใครเอามาพูดของตนเองที่ได้มาจากบุญบารมีเก่าชาตินี้อาตมามาอธิบายจึงไม่เหมือนกับที่อธิบายกันเรียนรู้กันมันเลยขัดแย้งกับเขาขัดแย้งเขาก็ไม่ยอมรับอาตมาพูดกับว่าอาตมาพูดเอาเองไม่ตรงตามที่เรียนมาอาตมาว่าอาตมาตรงนะพระตปิฎกเล่มเดียวกันเลยอาตมาอธิบายอย่างนี้เขาอธิบายอย่างนั้นอาตมาว่าอาตมาก็อธิบายไม่ขัดแย้งกับพระตปิฎกแต่ขัดแย้งกับความเข้าใจความเห็นของเขากับความยึดของเขาเขายึดอย่างนั้นเขารู้อย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเท่านั้นเป็นทิฏฐิของเขา ส่วนที่อาตมาเห็นอาตมาเข้าใจความเชื่อถือที่อาตมามีเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ของเขากับโพธิสัตว์ของอาตมาคนละอย่างกันอาตมาก็มาอธิบายโพธิสัตว์ว่าโพธิสัตว์นี่แหละมีอรหันต์ในนี้แต่ของเขาโพธิสัตว์ของเขาเป็นอรหันต์ไม่ได้อ้าวตกลงคุณจะเลือกเอาโพธิสัตว์แบบไหนก็เลือกเอานะใครจะเอาโพธิสัตว์ยังไม่เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ไม่ได้ก็ไปเลือกเอาจะเลือกเอาอรหันต์โดยไม่มีโพธิสัตว์คุณก็ไม่ต้องเป็นโพธิเพราะโพธิมันบอกกลางๆอยู่แล้วชัดๆอยู่แล้วคุณปฏิบัติไปสิอย่าเอาโพธิไปปฏิบัตินะเดี๋ยวจะเป็นอริยะยุ่งนะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ชนิดนั้นห้ามกั้นหลายอย่างมันเลยวนๆไปเลยเป็นแล้วเขาเลยไม่ได้เป็นอริยะเพราะเขาไม่มีโพธิเขาไม่เข้าใจลักษณะคุณสมบัติของตรัสรู้ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่อาตมาอธิบายเนี่ยเป็นธรรมะที่อธิบายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่พระพุทธเจ้าอธิบายกันอาตมาว่าไม่ได้อธิบายสู่พวกคุณฟังด้วยภาษาเท่านั้นอาตมาว่าอาตมาพาพวกคุณมาปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจริงการปฏิบัติของพระเจ้าสรุปลงแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแม้จะบอกโพชฌงค์แม้จะบอกโพธิปักขิยธรรมอะไรก็ตามก็คือมรรคองค์8หรือไตรสิกขามรรคองค์8ด้วยกันน่ะอยู่ด้วยกันหมดโพธิปักขิยธรรมก็มีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มรรคองค์8อยู่ในนั้นโพชฌงค์7ก็ต้องคู่กันกับมรรคองค์8บอกแล้วพุทธเจ้าเกิดจึงโพชฌงค์7เกิดพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8จึงเกิดคู่กันแยกกันไม่ได้หรอกเหมือนเหรียญ2หน้าไปด้วยกันมีทางก็ต้องมีการก้าวถ้าคุณมีแต่มรรคไม่มีการก้าวคุณจะไปได้ไงก้าวด้วยโพชฌงค์มีทางเดินก็ต้องมีสัมมาอริยมรรคองค์ทั้ง8ปฏิบัติจึงจะเกิดอาตมาก็ต้องปฏิบัติด้วยหลักมรรค8ก็ตามก็เราบอกว่าท่านก็สอนกันมาว่าก็คือไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาและอาตมาก็อธิบายมาแล้วสมาธิไม่ได้ว่าไปนั่งสะกดจิตเอาในมหาจัตตารีสกสูตรก็เอามายืนยันแล้วว่าจะต้องปฏิบัติศีลนี่แหละในกิมมัทธิยสูตรก็ยืนยันไว้แล้วว่าศีลนี่จะต้องปฏิบัติให้มีผลเป็น10แน่มีอวิปปติสารไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละและปฏิบัติศีลมีถึงวิมุตติญาณทัศนะไม่เป็นนิพพานได้ไงมันไม่ขัดเกลาจิตได้ไงขัดเกลาจิตนะองค์ธรรมก็คล้ายกับโพชฌงค์เอาวิปฏิสารแล้วก็เกิดปาบุตชาเกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยองค์ธรรม10ของกิมมัทธิยสูตรเนี่ยนะเอาวิปฏิสารปาบุตชาหรือปราโมทปิติเห็นมันมีปิติด้วยสุขก็สุขสงบนี่แหละสุขปัสสัทธิก่อนขออภัยมีปิติมีปัสสัทธิแล้วก็มีสุขมีสมาธิแล้วก็มียถาพุทธญาณทัศนะแล้วก็มีนิพพทาแล้วก็มีวิราคะแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะ10องค์ธรรมในกิมมัทธิยสูตร อยู่ในทัสสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม12เอ๊ะไม่ใช่เล่มกิมมัทธิยสูตรนี่เต็มอะไร12ใช่แล้วล่ะ12ข้อ1ข้อ1กับข้อ208นะไปเปิดดูเพราะถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพุทธเจ้าดังกล่าวนี้เราก็จะปฏิบัติมีมรรคมีผลทีนี้อาตมาเอามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ดีโพธิปักขิยธรรมก็ดีโพชฌงค์ก็ดีที่พูดถึงโพธิเนี่ยเพราะอาตมาเป็นสัตว์มีโพอาตมาก็เลยเอามาอธิบายตามที่อาตมาว่าอาตมามีแล้วพวกคุณก็มาทดสอบได้กันมั่งไหมล่ะได้มรรคได้ผลกันมั่งไหมล่ะได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ยินได้มั่งไหมล่ะโอ้โหอหังการโอ้โหเปล่งอหังการมันได้เลยเนี่ยได้อวดอุตริมนุสธรรมเลยนะเนี่ยอาตมามั่นใจว่าเราได้นะได้ลดบ้างละบ้างไปอย่างนี้จริงนี่แหละจึงเกิดเป็นสังคมกลุ่มชาวอโศกที่มีมรรคมีผลมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้อาตมาก็ขอยืนยันว่าทิศทางนี้เลยเป็นทางของศาสนาพระเจ้าที่ก่อกู้สังคมและมนุษยชาติพามนุษยชาติสุขก็ขอให้พวกเราได้ปฏิบัติภาคเพียรเพิ่มขึ้นจะได้พัฒนาทั้งตนเองและสังคมไปได้เอวัง